Maxim Gorki. Hanna Oğlu. Seslendiren Akın Altan. Bir zamanlar Mosalayma el-Asvab adında bir Kırım hanıyla onun Tolay Kalgalla adında bir oğlu vardı. Sırtını bir çınarın kalın gövdesine dayayan kör bir Tatar dilenci bu sözlerle anıları pek zengin olan Kırım Yarımadası'nın efsanelerinden birini anlatıyor, zamanın yerle bir ettiği Han Sarayı'nın taşları üzerinde oturan, sırmalı parlak cepkenler başlıklar giymiş bir grup Tatar da dilencinin çevresinde onu dinliyordu. Akşam olmak üzereydi. Güneş sessiz sessiz denize iniyordu. Güneşin kırmızı ışıkları yıkıntıların çevresindeki yeşilliklerden geçerek, yapışkan sarmaşıkların, yosunların kapladığı taşlara parlak lekeler bırakarak düşüyordu. Rüzgar yaşlı çınarların tepesinde uğulduyor, çınar yaprakları sanki havadan gözle görülmeyen ırmaklar çıkıyormuş gibi hışırtılar çıkarıyordu. Kör dilencinin sesi ölgün ölgün titriyor, taş kesilmiş yüzünün buruşukluklarında huzurdan başka bir şey göze çarpmıyordu. Ezberlediği sözler birbiri ardından ağzından döküldükçe, dinleyicilerin gözleri önünde, duyguca zengin, eski günlerin tablosu canlanıyordu. Ham yaşlıydı. Hareminde pek çok karısı vardı. Kadınların hepsi de onu severlerdi. Çünkü Han yeteri kadar ateşli ve güçlüydü. Onları okşarken hepsi de bu ateşten erirlerdi. Saçları kırlaşmış da olsa, yüzleri buruşuklar içinde de bulunsa, kadınlar kendilerini ateşli bir şekilde okşayan erkekleri severler. Çünkü güzellik yumuşak bir ciltle yanakların kırmızılığında değil, kuvvettedir. Han'ı bütün karıları severlerdi. Hansa yalnız Dinyeper bozkırlarından getirilen bir Kazak kızını sever. Çeşitli ülkelerden gelen, bahar çiçekleri kadar güzel, hayatlarından memnun 300 kadının doldurduğu büyük haremindeki öbür karılarından en çok onu okşardı. Han, karıları için lezzetli, güzel yemekler pişirmelerini buyurur, onların istedikleri gibi gülüp eğlenmelerine izin verirdi. Kazak kızını sık sık yanına çağırır, denize bakan kalesinde bir kadının gönlünün çekebileceği her şeyi onun için hazır bulundururdu. Güzel yemekler, çeşit çeşit kumaşlar, altınlar, renk renk taşlar, müzik, uzak ülkelerden gelen eşsiz kuşlar ve onu seven Han'ın ateşli okşamaları. Yaşantısının türlü yorgunluklarından sonra günlerini onun yanında dinlenerek, gönlünü eğlendirerek geçirir ve bilirdi ki, oğlu Algalla, Hanlığın şerefini düşürmeden Rus topraklarında oradan oraya bir kurt gibi dolaşacak, her akından sonra zengin ganimetlerle, yeni cariyelerle, yeni şanlarla ülkesine dönecek, ardındaysa yangınlar, ölüler, kan ve korku bırakacaktır. Bir gün Algalla, Ruslar üzerine yaptığı bir akından döndü. Onun şerefine günlerce bayram yapıldı. Yarımadanın bütün mirzaları bu bayramda toplanarak şölenlere, şenliklere katıldılar, tutsakların gözlerine nişan alarak ok attılar, bilek güreşine tutuştular, düşmanlarının baş belası, hanlıklarının baş dayanağı olan Algalla'nın gözü pekliğini överek yediler, içtiler. Oğlunun başarısına en çok sevinen yaşlı han olmuştu. Oğlunun bir kahraman olduğunu görüp ölümünden sonra hanlığının güçlü ellere kalacağını bilmek onu mutlu ediyordu. Mutlu ettiği için de oğluna olan sevgisini görsünler diye beylerin, mirzaların hazır bulunduğu bir şölende kadehi elinde şunları söyledi. Hey benim iyi yürekli oğlum Algalla! Tanrı'ya şükürler olsun! Peygamberin adı şad olsun! Bu sözler üzerine hep birlikte gür bir sesle peygamberin adını andılar. Tanrı büyüktür! Bana, ölmeden önce gençliğimin oğluma geçtiğini gösterdi. Şu ihtiyar gözler, güneşi göremez olduktan, yüreğimi kurtlar yiyip bitirdikten sonra da yaşamaya devam edeceğimi biliyorum artık. Tanrı'ya bin kere şükürler olsun ki, bana bileği bükülmez, yüreği pek, zihni açık, aslan gibi bir oğul verdi. Ey Algalla! Dile benden ne dilersen, bütün dileklerin yerine getirilecektir. Daha yaşlı hanın sesinin yankıları kesilmemişti ki, Tolay Kalgal'la ayağa kalktı, kartal gözleri gibi parlayan, kömür gibi kara gözlerinden ateşler saçarak, ''Ey Hakan babam, bana tutsak Rus kızını ver!'' dedi. Han sustu ama ancak kalbinin titremesini bastırmaya yetecek kadar susmuştu. Bu sessizlikten sonra da gürler gibi, ''Peki!'' dedi. ''Şöleni bitirelim, ondan sonra alıp götürürsün.'' Yiğit Algal'la sevinçten kızardı, kartal gözleri parladı, dimdik ayağa kalkarak han babasına, ''Ey Hakan babam, onu bana armağan edeceğini biliyorum.'' dedi. ''Biliyorum bunu. Oğlun sana köle olsun. Kanım son damlasına kadar senin için aksın. Uğruna ölümden ölüme koşayım.'' ''Bir şey istemem.'' dedi han. Uzun yılların şanıyla, sayısız kahramanlıklarla taçlanan akbaşı göğsüne düştü. Çok geçmeden şöleni bitirdiler ve konuşmadan yan yana saraydan çıkarak haremin yolunu tuttular. Karanlık bir gece vardı dışarıda. Gökyüzünü koyu bir halı gibi örten bulutların arkasından ne bir yıldız ne de ay görünüyordu. Baba oğul karanlıkta uzun süre yürüdüler. Sonunda Han el-Asbab şunları söyledi. Günden güne hayatım sönüyor. Yorgun kalbimin vuruşları gittikçe yavaşlıyor. Göğsümdeki ateş azaldıkça azalıyor. Hayatımın tek ışığı, tek sıcaklığı Kazak kızının okşamalarıydı. Söyle bana Tolayk, söyle. Sana çok mu gerek bu Rus kızı? Ona karşılık karılarımın yüzünü, hepsini al, senin olsun. Tolayk Algal'la içini çekiyor, susuyordu. Şurada kaç günüm kaldı? Günlerim sayılı artık. O benim son sevincimdi. Beni tanıyor, beni seviyor. O da giderse beni, şu yaşlı adamı kim sevecek? Söyler misin? Öbürlerinden hiçbiri, hiçbiri. Algalla. Algalla susuyordu. Onu kucakladığını, onun seni öptüğünü bile bile nasıl yaşarım? Kadın karşısında ne babalık vardır ne oğulluk, Tolayk. Kadın karşısında biz iki erkeğiz, oğlum. Günlerimi doldurmak bana pek zor gelecek. Bedenimdeki eski yaraların hepsi de açılsaydı, kanımı son damlasına kadar çekselerdi de bu geceyi yaşamasaydım, Tolayk, oğlum. Oğul susuyordu. Haremin kapısının önünde durdular. Onu açmadan önce başları önlerinde konuşmadan uzun zaman beklediler. Karanlık bir gece vardı. Gökte bulutlar koşuşuyor, ağaçları sarsan rüzgar uğulduyarak esiyor, dalları gürültüyle birbirine çarpıyordu. ''Onu çoktandır seviyorum, baba,'' dedi Algal'la yavaşça. ''Biliyorum. Onun seni sevmediğini de biliyorum. Onu düşündükçe yüreğim parçalanacakmış gibi oluyor.'' ''Şimdi benim ihtiyar kalbimi neyin doldurduğunu sanıyorsun?'' Yeniden sustular. Algal'la içini çekti. ''Bilge bir molla bana gerçeğin ta kendisini söylemiş de haberim yokmuş. Kadın erkeğe her zaman zararlıdır. Çünkü güzel olursa başkalarında ona sahip olma isteği uyandırırken kocasını kıskançlık acılarına boğar. Çirkin olursa kocası başkalarına imrenerek acı çeker.'' Ne güzel ne de çirkin olursa, kocası onu güzel bir kadın yapar ama sonra yanıldığını anlayarak bu kadın yüzünden yine acı çeker. Bilgelik gönül sızısına çare değil, dedi han. Birbirimize acıyalım, baba. Başını kaldıran han, kederli kederli oğluna baktı. Öldürelim onu, dedi Tolayk. Han biraz düşündükten sonra, ''Sen kendini ondan da, benden de çok seviyorsun.'' dedi yavaşça. ''Sen de öyle.'' Yeniden sustular. ''Evet, ben de öyle.'' dedi han üzüntüyle. ''Kederinden çocuk gibiydi. Ne diyorsun? Öldürecek miyiz? Onu sana veremem, dedi Han. Ben de daha fazla dayanamam. Ya yüreğimi sök al, ya da onu bana ver. Han susuyordu. Ya da uçurumdan denize atalım. Han da bir yankı gibi, uçurumdan denize atalım, diye üsteledi oğlunun sözlerini. O zaman hareme girdiler. Rus kızı yumuşak bir halının üzerinde uyuyordu. Onun yanında durdular, uzun uzun seyrettiler. İhtiyar Han'ın gözlerinden gümüş sakalına yaşlar akıyor, orada inci taneleri gibi parlıyordu. Gözleri alev alev yanan oğluysa ayakta dikiliyordu. Algalla tutkusunu yenmek için dişlerini gıcırdatarak kızı uyandırdı. Kazak kızı uyandı, gül gibi taze pembe yüzünde maviş maviş gözleri açıldı. Algalla'yı görmediği için kırmızı dudaklarını Han'a uzattı. ''Öp beni, yaşlı kartal.'' dedi. ''Toplan bakalım. Bizimle geliyorsun.'' dedi Han yavaşça. O zaman kız hem Algalla'yı hem de ihtiyar kartalın gözlerindeki yaşı gördü. Zeki kadındı. Durumu kavrayıverdi. ''Geliyorum.'' dedi. ''Ne bana?'' Ne başkasına diye karar verdiniz anlaşılan. Yüreği berk olanlar ancak böyle karar verirler. Geliyorum. Böylece konuşmadan üçü birden denize doğru yürüdüler. Dar patikalardan geçiyorlardı. Rüzgar uluyor, uğulduyordu. İncecik bir kızdı. Çok geçmeden yoruldu. Ama gururu el vermediği için onlara bir şey söylemedi. Han'ın oğlu, onun geri kaldığını fark ederek, ''Korkuyor musun?'' diye sordu. Kız ona sert sert baktı, kanlar içindeki ayağını gösterdi. Algalla kıza kollarını uzattı. ''Seni götüreyim.'' dedi. Ama o, ihtiyar kartalının boynuna sarıldı. Han onu kollarında tüy gibi kaldırarak taşımaya başladı. Kızsa, Han'ın kucağında otururken gözlerine gelmesin diye dalları Han'ın yüzünden uzaklaştırıyordu. Böylece uzun zaman yürüdüler. Sonunda denizin uğultusu işitilmeye başladı. Arkadan yürüyen Tolayk babasına, ''Bırak önden yürüyeyim.'' dedi. ''Yoksa seni hançerlemek geliyor içimden.'' ''Geç. Allah bu isteğinin cezasını verir ya da bağışlar. Bu onun bileceği iş. Ben baban olarak bağışlıyorum seni. Sevmenin ne demek olduğunu bilirim. İşte deniz önlerinde. Kopkoyu, kıyısız bir deniz. Dalgalar kayaların dibinde boğuk şarkılar söylüyor. Aşağıdaki karanlık ve soğuk hava insana ürperti veriyor. Elveda, dedi Han kızı öperek. Elveda, dedi Algalla kızı selamlayarak. Kız kayaları döven dalgalara baktı, korkuyla geriye çekildi, ellerini göğsüne bastırdı. ''Beni atın!'' dedi onlara. Algalla inleyerek ona kollarını uzattı. Han kızı kollarına aldı, bağrına bastırdı, öptü, kokladı, onu başının üzerinde havaya kaldırarak kayalardan aşağıya fırlattı. Aşağıda dalgalar korkunç bir gürültüyle çalkalanıyordu. Ne kızın suya düşüşü, ne bir çığlık, ne de başka bir ses seçilebiliyordu. Han kayalardan sarkarak karanlık boşluğa kulak kabarttı. Denizin bulutla karıştığı sonsuz boşlukta deniz uğulduyor, esen rüzgar Han'ın kırlaşmış sakalını uçuruyordu. Elleriyle yüzünü kapayan Tolayk, taşlaşmış gibi sessiz, babasının tepesinde dikiliyordu. Zaman ilerliyor, rüzgarın önüne kattığı bulutlar gökyüzünde birbirini kovalıyordu. Bulutlar, denize doğru uzanmış yüksek bir kayanın üzerinde yatan Han'ın düşünceleri gibi karanlık, somurtkandı. ''Gidelim baba,'' dedi Tolayk. ''Bekle,'' diye fısıldadı Han, bir şeyler dinliyormuş gibi. Yeniden uzun bir zaman geçti. Aşağıda dalgalar çalkalanıyor, rüzgar kayalara yükleniyor, ağaçlarda ıslık çalıyordu. Gidelim baba. Biraz daha bekle. Tolayk Algal'la bir süre sonra yine aynı şeyi söylüyordu. Gidelim baba. Han son günlerinin sevincini yitirdiği yerden bir türlü ayrılmak istemiyordu. Ama her şeyin bir sonu vardır. İşte Han da bütün kudreti ve gururuyla yerinden doğruldu, kaşlarını çattı, boğuk sesiyle "Gidelim," dedi. Böylece yürümeye başladılar. Ama biraz sonra Han durdu. "Ben niçin ve nereye gidiyorum, Tolayk? Hayatımın tek sevinci de gittikten sonra daha ben ne yaşarım? Ben ihtiyar bir adamım. Bundan böyle beni sevecek bir kadın çıkmaz. Biri tarafından sevilmedikten sonra da insan ne diye yaşamalı? Babacığım, zenginliğin, ünün yeter sana. Bana sevgilimin bir öpücüğünü geri ver de bütün bunlar senin olsun. Bir kadının sevgisi dışında her şey ölümlüdür bu dünyada. Sevilmeyen erkek yaşamıyor demektir. Geçen boş yıllarına ancak acınır onun. Elveda oğlum. Tanrı'nın rahmeti ömrünün gecelerinde, gündüzlerinde üzerinden eksik olmasın." Böyle diyerek Han yüzünü denize çevirdi. "Baba, baba," dedi Tolayk. Daha başka bir şey söylemedi. Çünkü ölüm bir insana gülüyorsa söyleyecek ne bulunabilir ki? "Bırak beni." "Ya Tanrı?" "O biliyor." Han çabuk adımlarla uçuruma doğru koştu, kendini aşağıya attı. Onu oğlu durduramadı. Durdurmak için yetişemedi. Denizden yine bir ses gelmedi. Ne Han'ın çığlığı, ne de düşerken çıkaracağı gürültü. Yalnızca dalgalar fışırdıyor, rüzgar vahşi vahşi uluyordu. Tolayk Algal'la aşağılara baktı, baktı. Sonra şöyle söyledi. "Ey Tanrım, bana da babamınki gibi sağlam bir yürek ver." Ondan sonra gecenin karanlığına daldı. İşte Han Mosalayma el Asvab böyle öldü. Onun yerine Tolayk Algal'la Kırım Hanı oldu. Son.